على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين قرآن شریف اللہ جو کتاب اساں انسان ذات جی ہدایت بھلائی لائے آیو ہی جلسو انہی قرآن شریف جے تقریب اعزاز میں آئے جو چند نوجوان قرآن شریف کے یاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کے وزیق علم پڑھنے جی توفیق عطا فرمائے جو یہ قرآن شریف کے معانی مطلب کی سمجھی بری قوم جی آلو اچھی اللہ جو قرآن بنائے رب تبارک و تعالیٰ ان قرآن شریف کے اندر اگین جو ذکر ہے بیان فرمائے اساں ایندا انسان جے لا ہدایت کئی دین جے ضرورت جو ہن میں وڈو مضمون آہے دنیا آخرت جے بھلائی جو پروگرام آہے اللہ تبارک و تعالی ہی قرآن کریم مسلمان جے گھرن میں ڈنو کافرن جا گھر تلاش کندو قرآن نہ ملدو تہاں جے گھرن میں قرآن آہے کافر جے قلب میں قرآن جی عزت کانے تہاں جے دل میں قرآن جی عزت آئے کافر ہن جے ہدایت کان پاسیرو آئے مومن ہن جے ہدایت کان بھرل آئے اللہ تبارک و تعالی اساں کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جے امتی بنائے اور ہن قرآن شریف جو وارث کرے اساں ہی قرآن شریف قابرن ان قابرن وڈا تکھوں کو وری بیا تکھوں کو بیا وٹھندا تھا اچن یہ قرآن شریف اللہ جو کتاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن تے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رب تبارک و تعالی وحی کیو نازل فرمائے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کھاں یہ قرآن شریف ورثے میں صحابہ کرام ورتو صحابہ کرام یہ قرآن شریف تابعین کے دنوں تابعین تب و تابعین کے دنوں انہن صالحن کے عالمن کے حافظن کے بزرگن کے قارن کے ہی قرآن شریف دنوں جڑی طرح جو اللہ جے رسول پہ آیو انہی طرح انہن خدمت کی اج بھی ہی قرآن شریف انہی طریقے سان انہی طور طرح سان تہاں اساں جے اگیاں موجود آہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھنی دیر تائیں ہن دنیا میں رکھے تا دنیا آباد رہے جن جی دنیا آباد تہن جی آخرت آباد دنیا آباد تھیندی ہے قرآن سان یہ گال سمجھو ہاں جے آڈو ہکڑی اڑی مخلوق موجود ہے جے کا چوندی ہے دنیا آباد تھیندی ہے ان سان فصل سان دنیا آباد تھیندی آہے باغن سان دنیا آباد تھیندی آہے مانن سان دنیا آباد تھیندی آہے جانورن سان ڈورن سان دنیا آباد تھیندی آہے ریلن موٹرن ہوائی جہازن سان اج تہاں جے آڈو ہکڑی اڑی مخلوق موجود آہے جن جو دنیا جے آبادی میں نظریو ایو پر ہی سارو غلط چھو تو انہن جے ہوندے قیامت قائم تھی ویندی دنیا تے باسی دی معلوم تھیو تو یہ دنیا جے آبادی جو باعث نہ ہے جے دنیا جے آبادی جو سبب ہو جنا تو انہن جے ہوندے کی دنیا تے بات ہے یہ سمورا سامان برابر ہوندا پر دنیا انہی وقت میں ہلاک تھی دی حدیث پاک میں چے تو ہکڑو مانو پجے ڈھورن دے لائے بیٹھو پانی دے حوض کے گپ گارو ہندو انیا او ہنی پورو ہی نہ کدو قیامت قائم تھی تے جی مانا تے ڈھور بھی ہوندا مانو بھی ہوندا ہوندا بیٹھاندا ہکڑو مانو اڑو ہوندو جو مانی پچائے چار کندو نہ گرہ وات میں وجھندو تے قیامت قائم تھی فرمایا اللہ تعالی قران پاک میں وما امر ساعت الا کلم البصر او هو اقرب قیامت جو معاملو اڑو آہے جڑی اکھ جی چھمب انا بھی ویجو اکھ جی چھمب چھا کے جبا اکھ بوٹا کے کول یا اکھ چھمب جی بھائی انے کا ویجو انا کی یعنی صرف بوٹ تو قیامت قائم یا بوٹے لا کھول تو قیامت قائم بس معلوم تھو تو دنیا جے ہن سارے جہان تے ہوندے قیامت قائم تھی ایو سج ایو چڑ یا ہوا یا پانی یا با یا مٹی یا ریلو یا سامان یا کافن مگر قیامت قائم تھی ویندی ہکڑی شے نہ ہوندی جے وہ ہو جہد قیامت نہ تھے وہ اللہ جو قرآن ماں تڈ عرض کیو تو ہی قرآن شریف ہن جہان دی آبادی جو کارن آئے ان قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی یہ برکت رکھی ہے جس تھی دنیا میں موجود تھی تھی دنیا رہے جی دنیا میں جو ویو جن دنیا جو ساہ نکری ویو تو جنازے کے کیر رکھندو ساہڑ ہوں تھوڑو ہی سی طبیعت رکھو ہوں پہ پہ دوا کرائے بھی من چھٹے تو جدہ جو ونی ساہ نکرے ہانے انہیں جنازے کے ونی پوربو اللہ تعالیٰ بھی دسن تو دنیا دیتا ہے کا تھیں کہجے دل میں قرآن جے کر سارے جہان اما ہکڑے شخص دے قلب میں قرآن ہوں تو اللہ فرمائندو تو انیا دنیا کی جان آئے چھو تو ہکڑے کے جو ایمان آئے چے بہت دنیا میں جان آئے نا انیا تو جدہ ہیں اہلو مانو بھی نہ رہ دو خدا نہ اوہے دیہ دکھارے وہ ہی قدم اذا زلزلت الارض زلزالہا وخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا این زمین کے دھوڑا اچھی ویندہ اڑا دھوڑا ایندا جو جڑی جو پانا تیرا دھوڑا ایندس جڑا اٹھ تیرا لو واخرجت الارض اسقالها زمین پنجا سجا سامان سون چاندی زیور اے کدی کدی باہر کندی تھمبن جا تھمبا سون جا باہر واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها مانو چندو تن کے ساتھ ہوا چور اچ چندو تے ہن جے کما پنج ہت ک پایو ہو ہکڑی عجیب گال ایتے نکری تھی چور چوندو تو ماں جو کہا تو کپایا ہوتا جی مانا تو قرآن جو قانون ہے لگو یہ سونا جا تھا بجے لڑ کر دا باہر چوندو تو الحاظ قطع تو یدی مہینہ جو کہا پا جو تو کپ رائے ہو اے ہی دا سارا سونا جا تھا بنے کر آپے ہاں کیر بھنے اے یہ طرح سا اتنا سمجھے میں آئے تو قرآن جو قانون بھی تھی دو قیامت کھا گمی یہ حالت پیدا تھی دی جو یہ سون نکری پوندو زمین ہکڑو اساں جو دوست آیا ہے عرب شریف مجھا بن سالن کا پو اتے نوکری ہے تہ خبر کئی تا مدینہ منورہ کھاں حلب مکہ مکرم جے پاسے واٹ تے ہے جبل سلیمان انہیں جبل جو نالو ہے جبل سلیمان انہیں جبل سلیمان کے جو کھوٹو تھن تو سائیں وہ نجے سجو سون نکری پو چکن جا چک سون جا واری بھی سون جی ایو سون نکری پیا ہانے جی ایو سون دنیا کے اندر پکھیڑ جائے تو سون کی عزت اہری جہری کو دن جی چھو تو سون بے کڑے کا مجھوا سون مجھو نہ پرزا ٹھائے نہ سون مجھو نہ کوڑا ٹھائے نہ سون مو گھوبو ٹھائے نہ سون مو ہر ٹھائے نہ پھار ٹھائے بس تو سون کہیں کا مجھو نہ آئے سون یہ ظاہر ہوں کنن میں لوڑی بھی اترو کیر پائیں دو سون بیکار تھی ویندو تو تنہ تے چور حسرت کندا اللہ تعالی تو فرمائے واخرجت الارض اسقالها یا زمین پنجا پنجا بوجھ بار اگا سی باہر کڈن قیامت کھا گمی جی یوم الدین تحدث اخبارها اللہ تو فرمائے تے زمین پنجا حوالہ دی دی انہی چوندے تے سی اسا جا حال مجھے پیٹ میں ہلا سونا خزانہ پیلا ہے انسان ऐं पोइ उन वक़्त में चवंदी ॿियनि रब कयो हाला मुंहिंजे रब मूंखे हुकुम कयो आहे तॾहिं मां इहे पंहिंजा सामान ॿाहिरि कढी छॾिया आहिनि मुंहिंजो मतिलबु हिन ॻाल्हि मज़ा आहे त इन क़ुरान शरीफ़ जे हूंदे क़यामत क़ाइमु न थींदी क़ुरान वेंदो पोइ क़यामत क़ाइमु थींदी अलाह तबारक मताला क़ुरान शरीफ़ खे असां वटि घणे वक़्त ताईं रखियो قرآن شریف جو دوام دنیا جو بقا ویندو صلاح قبول اللهم صل على محمد النبي او اوہ مومن جنہن قرآن شریف سے تعلق قائم کیا ہے یہ مومن قد افلح المومنون یہ مومن کامیاب تھی اللہ تعالیٰ تہاں کے اساں کے قرآن شریف کے تعلق سے کامیاب بنا فلاح جی من کامیابی فلاح جی من ہے گہو چاڑھن مومن پہنجو گہو چاڑھے گیا پہنجو بیڑو تارے ویا جن کے ایمان آئے تنجی بیڑی تیرل سمجھو مومن ان کے چاہے بات جو پان بھی امن میں رہے دیکھے بھی امن میں رکھے لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین تمام جاتے تائیں کو مومن تھی نہ سکے جس تائیں حضور پاک جن فرمائن تھا تو ماں نبی ان کے پیار ہو جاؤں میں والدہ پنج پیر کا ودی کا ولدہ پنج اولاد کا ودی کا الناس اجمعین سبنی مانن کا ودی کا جس تائیں تمام جا کو مومن تھی نہ سکے سوالات اسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا ایتری محبت رکھی ہے جو پنجے پیر خان عزیزن خان رشتہ دارن خان سبنی خان سے محبت گنی ہوجے اڑا مانو ہویا جن دین جی خدمت کئی ہے اوتے پنجو پیار دیکھا جو جان خان بھی ودھی کا پیار جنہ جو غار جی رات آہے تو صدیق اکبر اچی بہاری سو دے چادر پھاڑے سوراخن میں وجھی ऐं बाक़ी हिकु ॿ सुराख बचियो आहे तंहिंमें पंहिंजूं टंगूं पेर अड़ाए वेही थो रहे हज़ूर अनवर सलाह मूंखे अर्ज़ु कई त साईं तव्हां अंदरि लंघी अचो पाण आया चई आराम फरमायो हीउ मुंहिंजी गोद आहे नबी अकरम सलाह सम्झनि आराम फरमायो निंड पइजी विया पर हिन खे बला पई पटे ईज़ा पई ॾिए चए जान वञे त वञे मगर नबी जो आराम न वञे ऐं पंहिंजे जान खां बि वधीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे प्यारो रखियो हो ज़हर जिस्म में घुमी वियो अखियुनि आगम कया जिस्म पघिरजी वियो हे चुरे की न अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे थो क़ुरान पाक में फरमाए नबीअ जी ॻाल्हि थो फरमाए इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न اوہ نبی جڑی پنجے صاحب کے چے پے تو توں دکھ نہ کر صدیق اکبر کے اج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو سنگتی صاحب پٹھے ہوئے ہے صاحب جو لقب ملے ہوا ہے قران شریف میں صدیق اکبر کے یہ صحبت جو ایڈو بڑو لقب آخر پان جا گیا پیر پرے کرایا نانگ نگری آیا تو زیارت کی نانگ تلے ہو جسم میں زہر اچی ویو پان لب مبارک کھڑی قدم میں لاتا ہوں تو اللہ یشفیک مجھے رب تو کے شفا کندو شفا تھی رہی دعا تھی شفا تھی رہی انہیں پنجی جان قربان کئی بدر جی لڑائی ہے عبد الرحمان پتر ابو بکر صدیق جو وہ اج مسلمان آئے پنجے پیر سے تو گال کرے گال تو کرے پنجے پیر سے تو ابا تو بدر کی لڑائی میں ماں جنہ کافرن کے پاس دے ہوئس بدفا تو مجھے وار میں آئے ہیں پر ماں ابو سنانی تو کے چلے ہوئے ماں چین عبد الرحمان تو مکھے جی پیر سمجھی کفر کی حالت میں چلے ہوا جے کرے موڑے تو ہکڑو دفعہ بنا چیل کرے ہاں تو ماں تو اسلام جی متھا قربان کرے ہاں ہکڑو دفعہ بھی تو معاف نہ کیا مجھے ترار تو گردن تے وہی ونجا پر ماں جے چکر میں تو نہ آئے ہاں ہے پانچے پٹر جی قربانی جر ہے وہ پٹر اسلام آیا رکھا پو پانچے پیو کے تو چوے تب بات تو بدر جی لڑائی میں ماں جے کافرن جے پاسے نہ فوج میں تھی آئے سے تاں مسلمان ہوئے ہو نبی سائیں جی طرفان سے بلیا ہو تے وقت مجھے بن وارن میں تو آئے تو ابو کر چھڑے نو میں نے تھانا ہے ترار تیار ہلے ہو نہیں ہاں جن مسلمان جو تھے پہ بے سان گال تو کرے تو بھائی حال تھو سدھی اکبر سے فرمائے سے یار جن مکھ خبر پی ہاں مجھے چکر میں اچھی وی ہاں آؤں تو سجا ہاں عبد الرحمان ابو بکر جو تو منڈی تھی سر کا دھار کیا ہاں اسلام تک قربان کیا ہاں گھڑی تو جیئر چڈیا پر یار مجھے بارے میں نہ آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پٹ کے قربان کیں یہ قربان تھی ویو سمجھو ایسے جان قربان پٹ قربان اسماء جی ماں نیانی صدیق اکبر جی اسماء جی ماں تو صدیق اکبر سے گد ہجرت میں آئی ام رحمان اما عائشہ سائن جی ماں آئی ان کے بہت گھر وار ہوئی مکے مکرم میں ایکڑی مائی پہ پیکر میں رہی پی چی ماں کون تھی ہلا بی مائی ام رحمان عائشہ صدیقہ جی ماں اہا سو آئی جے کہا رہی تین قربان کر چی کلا کر چی کہ تھی ہلے مدینہ منور مجھے حضور سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن سے تھی ہلے پی تو تا ہاں اتنے ہوج بس تجو اصانو تعلق شادی جو زوجیت جو چھٹو طلاق زال قربان جان قربان پٹر قربان ابو کواف ان پیو ہے یہ کفر کی حالت میں مدینہ منور آ صدیق اکبر وٹ اچی رہو تمام کراڑو تمام ضعیف انہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لائے کے لفظ سستا گلایا ان کے ایترو جذبو اچی ویو جو پیو کے جو تھپ ہیں تو کری پی پر وری پہ محسوس کی تو ماں چاہ گئے سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن وٹ داہ کھڑی آئے پانچ متا تو سائیں ماں ابو بکر اڑو کم کرے ودھو آ تاں دے متعلق مجھے پی کچھ کسا خرگا رہا ان کے تھپانی ودم جو ہو کری پیو ایسے پی تو پی کے بھی قربان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر ان قرآن کے نچن تو کر جی ونے سوٹو گال آئے ضعیف ہے نچن تو کر پان باج کیوں ان کے باج سکھاروں یہ تھی پی معاملو خدا جی قدرت ابو کو کے اسلام نصیب تھی مسلمان تھی پی مومن تھی پی پٹ ایماندار زال ایماندار پی ایماندار آکہ ایماندار یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ جن جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ایک خاص بیان فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں رہ جی گئی غزوہ بن المستلق اور ہم موٹا ہو جن عائشہ سائیں تھی فرمائے تو منہ جو کجاب ہوں تو ہوتے کپڑا پل پردے جا ڈی ہو جن وہ کجا جو کجا سجو چار مانو اچے اٹھ تو لاہے کھن چریندا اٹھ بھی آزاد ماں بھی کجائے میں بیٹھے ہیں کوٹڑی جن رات جو وگڑو ہوجے فرمایا اور رحیل کوچ کریو نکرو اثر جو ٹائم حضور سائیں جن فرمایا ہلو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا پنجا پنجا کے ٹپڑ شروع کیا بدھن اما عائشہ سائیں فرمایا تو ماں خیال کیا تو جھنگڑو بھرسا ہے ڈو تھی چاند پوگو کو کہ جے کو جو اٹھا تے مانو چلے تو بس ہلے بیر صاحب جی اور ہے بھائی کہ ان جو اتے ایک ہار رہو سو کری پیو وہ کری پیو تر بیر صاحب اتے رہ جی وی گولن میں تھوڑی دیر گولن میں لگی وی ان جو خیال یہ نہ ہو تو کوئی قدم قافلو ہلے ویندو سفر جی حالت نہ تجربے کاری قافلو نکری بیر صاحب جمع سائن موٹی اچے تو کاشے کان نہ مانو نہ کوئی انسان چپ ہو جو عالم لگو پیا بیو سچ تو ہاں کاڈے ونجا ضرور مکھے گولی دا ایسا فقدونی جد مکھے گولی دا التمسو تلاش کردا مجھے تا کرے تے ہو جا मां रही पियस उते के हिते वेठे वेठे मूंखे निंडड़ी अची वई मां लेटी पियसि उते निंड में त इना लिलाह व इना इलैहि राजिऊन जी रड़ ॿुधनि उन आवाज़ ते जाॻियसि हिकदमि मां परदो खणी पंहिंजो दुरुस्त कयो ॾिसां त सफ़ान पुट मुअतल जो मूंखे ॾिठो अथसि त इहा रड़ निकिरी वई आहे हुन खां उन जो बयान आहे त मां परे खां फ़ैज़ा रहे तुंहिंजी दिन सवाइ त इंसान जो दुख परे खां मूंखे ॾिसण में आयो सुबुह जो बीमराको हुजे पोइ चिम त ॾिसां त कंहिं मुस्लमान जी शइ क्रिया लाइ छा काफ़िले जो रस्तो आहे उहो अहिड़े कम जे लाइ ॼण हिकिड़ो काफ़िले जे पुठियां छॾिबो आहे ॿियो वरी अॻ में जेको पाणी तलाश कंदा अचनि त जीअं काफ़िले खे रस्तो ॾिसनि हे सफ़ान इन जे लाइ रखियल हो पोइ हिते सो रड़ जो हिन वठी कई ॾिठण आयशा सिद्दीका त अॻे परदे खां अॻ में त नबी साईं जे घर में ईंदा वेंदा सुञातई त हीउ रहिजी वई आहे रड़ के हुन रड़ ते जाॻी पई हिन उठ खे विहारियो गोॾे ते लत ॾेई बीठो माई साहब चढ़ी पई पंहिंजे परदे खे महफ़ूज़ रखी हिन उठ जी महार कुल्हे ते रखी तकिड़ो हलण लॻो प्यादो माण्हू काफ़िले जी रफ़्तार खां घणो तकिड़ो हूंदो आहे अची पहुता हज़ूर अनवर सलाहु वसलम जे उठ सां आयशा सिद्दीका जो उठ कतियारल मगर अंदर आयशा कान्हे नबी अकरम सलाहु वसलम जन खे इहा तसली आहे त मुंहिंजी आयशा हिन उठ में अंदर वेठी आहे पर अलाह ॼाणे थो त आयशा पोइ ते रहिजी वई उहो आलम ग़ैब शहादत ॿुझ जो ॼाणदड़ ज़ाहिर जो ॼाणदड़ मुंहिंजो हिकिड़ो मालिक आहे न त ईअं केरु आहे जो पंहिंजे भाती खे छॾी हलियो वञे चइनि माण्हुनि अची कजाओ रखियो आहे उठ सां करे छॾियो नबी साईं जे उठ सां उठ खे ॿाहिरी करे छॾियो जॾहिं हज़रत सफ़वान आयशा सिद्दीका खे हुते नियो त पोइ अजब जी हद न रही मां आयशा त पोइ रहिजी वई हज़ूर साईं खे ख़ुदा अजब लॻो बसि इहा ॻाल्हि त एतिरी हाणे इहो किसो एतिरो आहे बसि वाकियात ॾाढा अजीब इन किसे में पैदा थिया आहिनि इन इफ़्क़ जे मसइले में ॿाहठि इफ़्क़ जे हिकड़े मामले में ॿाहठि मसइला था निकिरनि उमत ते मिड़े रहमत ई रहमत इफ़्क़ माना तुहमत तुहमत ॾिनो माईअ ते मुनाफ़िकनि चयो चई इहा सायो करे रहिजी पई उन सां अंजाम वेठो बकवास घणे छा चइजे इहा रिवायत बुखारी शरीफ़ में थी अचे पई अहिड़ियूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं पई हदीस पाक में न त साईं भई ॿियो त को अचे हा या कीअं फलाण कहिड़ी ॻाल्हियूं वेठा कयूं बहरहाल तूं किसो मुख्त अमा आयशा साईं वेचारी खे ॾींहुं लॻी वियो गर्मी थी वई सफ़र जी तकलीफ़ में हिनखे को मुदे जो बुखार थी वियो महीनो वेचारी पई आयशा सिद्दीका थी फरमाए त नबी साईं जॾहिं ईंदा हुआ बीमारी में ॾाढियूं लिताफ़तूं महिरबानियूं मूं ते कंदा हुआ अचनि पुछी वञनि कीअं आहीं बसि एतिरो चई हलिया वञनि मां चवां अलाए छा आहे ख़ैर नबी जो मक़ाम आहे नबी जी शान आहे कहिड़ी ख़बर कहिड़ी इज़त आहे चई हिकिड़े दफ़े मां चाकरी थियसि असुर जो उथियो ॿाहिरि निकितसि माई हुजे मूंसां साण कुराड़ी अबा बकर सिद्दीक जी पुफाट उम मिस्ता मिस्ता जी माउ कुराड़ी जी भाभी जी मूंखे वठी हली ॿाहिरि चई असांजो कान अमर न अमर जाहिलियत वलम न तखिज़िल कुन फ़फ़ी बि उत न असां काकूस घरनि में अञा कोन ठाहिया हुआ तंहिं करे असांजो मामिलो अॻियो हो जीअं बदवन वारो असुर जो ॿाहिरि निकिरी झगड़ो हूंदो हो भरिसां ओड़ो थी अचूं बसि कीअं सोची मां इन ख़्याल सां निकिरी वियसि ओड़ो थी जो मोटियासीं त कुराड़ी रहे पंहिंजे में वॾे में विचड़ी किरी पई पलौड़ो कजी पेरनि में कुराड़ी कुझु कद जी ढूंढड़ी ईअं वीचारी रही पई हा सोची तयस मिस्त शरम मरे में मिस्त माई थी पंहिंजे पुट खे पिटे किरी जो धक में वरी कॾहिं कॾहिं माण्हू ॾुखियो ॻाल्हाईंदो आहे हा सो हिन माई खणी चयो त मरे में मिस्त आयशा सिद्दीका चयसि त अत सुबी न रजलन बदरी आहे ऐं फरान बदरी माण्हू खे थी ॻाल्हाए तुंहिंजो हविश त सलामत आहे बदर जो साहबी हुजे साईं बि बदर बि बदर आहे हज़रत हज़ूर साईं जन फरमाइनि था त ॾे आवाज़ जिबरैल तव्हां जा मलाइकनि में फज़ीलत वारा कहिड़ा मलाइक चईसे जेके बदर में मलाइक अलाह मोकिलिया हा तव्हांजे ताईद में हाणे काइनात आसमाननि जे में उन्हनि जो दर्जो मथे जीअं तुंहिंजो साहबा में बदरनि जो दर्जो मथे आहे मलाइकनि जो दर्जो वरी आसमाननि में मथे आहे छो त भई नबी जा फ़ौज में विया हा फ़ौजी आहिनि इहे नबीअ जा बदर में बदर ई त मिस्त बदर ई त इहो ॻाल्हियूं कुझु थोरी घणी ॿुधंदो त वरी बसि कीअं वेठो हूंदो कुझु कोन पुछंदो अहिड़ियूं मुनाफ़कनि जेकॾहिं ॻाल्हियूं कनि त खणी हुन ते चिड़े कावड़ जे न चुप हज़ूर अनवर सलाहु जन انہی بارے میں مہینوں سجو پریشان رہا، ڈاڑی وڈی پریشان. ایکڑے سنگت کے گھرایا عائشہ کے بارے میں تہاں جی چھا صلاح صحابہ کرام وٹ کڑو انداز سو بدھائے چلیا. اب وہ ایوب انصاری وجے تو گھر ام ایوب کے تو چیت فلانی عائشہ کے متعلق یہ گال ہے جی خدا خدا کر یہ خرتن گال ہے فلانا بدھ تون جے تون صفان جڑو آہیں تی صفان پٹ معطل جو مکم بھلوا تی بھلا ماں عائشہ جڑی آیا تی تو تون بھی عائشہ جڑی تون بھی عائشہ جڑی نہ ہیں چین تا صفا ابو ایوب بدھ ماں جو یہ پٹ میں رہ جی ونیا او تو اچھی نکرے اتے تو تم جو دین تو کے ہتھ چران دی اجازت دی دو یا من جو دین مکھے موکل دی دو تو ما تو کے ہتھ جاں جے کرے دھاریا پان میں ہو جاں ہانے تو عالم سے چیز فلانی کی تو تھی نہ تو سکے ما کے من جو دین اصلی اجازت نہ دی جو ما کے داری عورت کرے جاں چیز تو من جو دین بھی نہ تو ما کے اجازت دے جو ما دھارے مرد کے ہتھ جاں پو جد ماں عائشہ کو گھٹ آیا تو صفان کو گھٹ آ اساں جو جڑے اڑو فیصلہ تے ہنن مانن جے لائے اڑو فیصلہ کیندو کرے کو تے کورا صفا سفید چٹو کو مائی جو گا ایو ہے معاملو مائی دی گل کرے پنج مرسا کی سمجھائے تے فلانی ماں دے دل میں تے بالکل تصدیق آتے ہے گل وا کہیا پر گال ہلی چکی ہے تو اللہ وکیل اللہ سنبھالے او تو جانے پنج رازن کے اللہ تعالیٰ سے فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اساں جے قرآن نازل کریو ہاں جبلن تے یہ جبلن کے دسے ہاں تے ہی پہ کم بنا ٹکڑا ٹکڑا کی ونے ہے قرآن شریف جے نبی تے اچے تھو صحابہ تے اچے تھو عائشہ صدیقہ دے لائے اچے تھو تو مہینو سجو زلزلو اچی تھو ونے ملک دے اندر اللہ ہو ہاں اے بھی شان نزول قرآن جو حضور سائیں جن پنج سنگت کھڑا گھرائن فرمائن تھا تا عائشہ جو متعلق تہاں جو چھا خیالا عمر فاروق سوری اگتے تھی اٹھو چیسے عائشہ ریڈو کو نہیں عمر توکھے کی خبر پئی چیسے ماں کی خبر پئی بدھا ہے واٹ دے چیسے واٹ ہی آہے تا تہاں جتی نالائن شریف پائیوں بیٹھا ہو پنجے قدمن میں اور تہاں پنجے کدے کدے نالائن صاحب نماز پڑھائی رہا ہو حضور سائیں جن جن نالائن مبارک پاک صاف ہوں دی انہیں سائیں نماز پڑھائی چلی رہا چمپل جے کری کتے ہوں دی اور عرب جی مٹی عرب جو علاقو جابلو علاقو آئے جہاں گھنوں کو جتی صاف رہا ہوں دی بے پانی بانی جوے جتے بس ایڈی کا زمین گرم ہوں دی یا کی ہیں تب وہ اتے جانو این جتی سائیں نماز حضور سائیں جن پڑھ رہا باہر میدان پدھر تے بے پری وقت جو اچھی ونی تو اتے جتی مبارک سے بیٹھے نماز پڑھے وا تو اسا تہاں کے ڈٹھو سے تو تہاں جتی مبارک لاتھی پو اسا بھی لاتھی پو تہاں بنا جتی جی نماز پڑھائی پو گرمی جو حالت حال ہو یا کیڑو بھی حال ہو بہرحال سلام پھیرے پو ماں کے اسا کو پوچھو تو تہاں چھو لاتھی جتی جی سائیں تہاں جو لاتھی فرمود مارے تو جبرائیل آئے ہو ماں کے چیں ساتا ان فرمود تو مڈے جو جبرائیل آئے ہو امو کے چیں اللہ تو تہاں کے فرمائے تو تہاں جی جتی جی ترے میں تھوڑی پلی تھی لگلا تہاں کے نماز حیثیت میں نے کڈی چھڈ پر تہاں نے تو جبرائیل کو نہ آئے چیں پر اسا کے تو تہاں جی سنت ملی نا سبحان اللہ اسا جو جبرائیل سان چاہے اسا جو تو تہاں دا واسطہ سبحان اللہ اساں بھی سیاں گال آئی تو جتی جے ترے میں جے کر تھوڑی زرڑی پلیتی جی لگے تھی تو ایہو رب تہاں کہ وہ نہ تو سہی عائشہ صدیقہ کاڈے جے کر ڈو ہو جے تو تجھے بسترے میں عائشہ رہیا کرو کو اللہ تعالی کٹ چھے عائشہ نہ نکتی اچے بو تو عائشہ کو ڈو کو نہ عائشہ صاف تھی سائیں دلیل کے دوارے سو عجیب قسم جو حضرت عثمان سے رسولی بیٹھے ہوئے چیسے عائشہ صدیقہ بالکل صاف آتی توڑ کرو دلیلا جس ماٹ ہی دلیل آئے تو مکھیوں جا کے گھومن تھیوں اے مکھی جاتے کاتے وہن دیا تو انہیں جا پیر صاف کون ہوں گا مکھ کے پیر کی صفائی نہ ہوج یا تا سمجھی سکو تھا کتری گٹ مانی بانی تری ہندی مکھی مانی بھی کھائی ویسا آئے کہ نا شین قتل گجور پی وی مکھی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اڑو غیور آ جو یہ مکھ جی ہر جائے تے وہندی آ پو پلیتے تے بھی وہندی آ تجھے جسم مقدس تے رب یہ مکھ نتو سہی تو عائشہ صدیقہ دے دو ہو جائے تو سہی کیا تجھے جسم سا یہ عائشہ لگی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی سائیں دیتا ہو جو کہ علی تجھے شاہ خیال آ حضرت علی دیتو تے ہیڈا مرسل ہر زبردست دلیل پیش کیا سن اجا نبی سنجن پوچھن تھا ایک غیور انسان جی غیرت کے لاہن کے لائے موڑ دن ایک حکمت ہوں یہ ٹھوس جواب دئی کہ غیرت لاہن یہ بس آسان نہ آئی ہاں ان ڈھو تو تاڑی گال کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈا عجیب جواب عجیب ترین شخص دینا آشا کے متعلق تجھے خیال آ چی تو آشا کے میں اڑو لدھو آ جو جڑو ایک قابل صراف خالص سون میں عیب ڈسے قابل صراف خالص سون میں عیب ڈسندا کو چوندا تو سچو سونا ماں عائشہ کے اڑو سچو لدھو البتہ ایکڑی گال اتس تنام عن اجین اہلھا پنجے گھر وارن گھر جے اٹے دوتھل کھان رپے جی ویندیا فتاکل حداجن تو ایندو جو ایندی جو ہے بکری کو چھیلڑو گھر جو تے کھائی ویندو اٹو بوتل یہ سو ہن جا کما ہن جو کدی نڈو ڈھوین تے کدی غافل ہوندی ا کدی بے پاسے مو ہوندو تے اٹو گوتھل رکھے ہوں تو امانی پجان کھا میں بکری کھائی ویندے یہ تو کگال کر گھر میں زیان تو کما حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے وچڑیا فرمایا تے میں یازرنی فی اہلی تاں مجھوں کیر ہے جو موسا رضا اللہ جی کندو معذرت کندو مجھے گھر واری میں جو مکھے مجھے گھر واری دے بارے میں ڈاڈو مانو دکھ ہویا تاں مجھا کو ہے موسا ہمدردی کرن وارو کیڑا دکھ جڑا رہندا ہے جو مکھے ہتر قدر مجھے گھر واری دے بارے میں مانو نہیں جایوا تاں میں آئے کو معذرت کروا حضرت صاحب اچھا جیسے ماں تو سان معذرت تو کریں جے ایو مانو مجھے قبیلے جو ہجیا گردن لایا اساں پر اساں جے باون دے قبیلے جو خضر دے قبیلے جو ہے تے کر جے کی تو جو حکم ہوجے تو نو سات بن بیو خاص ہوتے انہی اوتھی او چے ہو تر جل سال پر اوتھی چے تلن تک تو لگو بدر یا دو اللہ تو اساں دے ہمراہ کے قتل کرنے اللہ دا دشمن ہن چے تو اے خدا دے دشمن خدا دے رسول دے دشمن جو منافقن جی تو طرفداری کرے فتلہ قبیلتان بئی قبیلہ پاڑ ملن گڈ جی گیا مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا تو رہو بس کرے رہو انہاں جی بس کرے بیٹھا فرمایا تو بس کا ضرورت کا مانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچو حق پہنچے گھر وارن جو البیت جو حق اور ایترے قدر گھٹ وز گال ہانے جو معاملو ہن امت جے صلح جے مسان قربان کرے سرے تو یہ صلح میں ہو جے اساں کے جکا کس لگے پروا رہا ہے اللہ یہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم کری عائشہ صدیقہ قرآن شریف جو ڈہ آیت لتھیوں عائشہ صدیقہ جے شان میں سورت نور جے اندر ڈہ آیت لتھیوں تو نبی سنجن پڑھی بدھائیں معاملہ صاف تھو ختم ابو بکر صدیقہ قسم کھیوں تیائی مستح کے ماں خیرات نہ دیس اگتے ماں ہن سا پانچی مدد نہ کندس غریب ہو مہاجر ہو مسکین حضرت صدیق اکبر تجارت بھی کندو ہو کمائیندو بھی ہو تو ہن کے بھی دیندو ہو پنجن بین غریبن مائٹن کے بھی دیندو اج قسم کھیں تو جن نبی دے گھر واری تے تہمت نہیں آئے نہ کہ ابو بکر صدیق خرچ دے تھی نہ تو سکے قسم کھ کے اللہ کرے تیری خدا دی قسم بس نڈبو ایو دل میں ہن قسم کھنی عہد نامہ پکو کر چھڑی اللہ تعالی قران دی ایت نازل کی ساگی سورۃ نور میں ولایات الاول الفضل منکم ازا ایت الفقراء تمام میں فضیلت وارو ہمرا قسم تو کھڑے غریبن جے امداد دین کھاں سو قسم نہ کھڑے لفظن دی معنی سمجھو کہ نہ اللہ فرمایا تمام جا ایک فضیلت جو صاحب بھلائی جو مالک قسم تو کھڑے تما غریبن سا مدد نہ کرس سو قسم نہ کھڑے ہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تجری آیت نازل تھی ابو بکر صدیق کے مانو موکل جب ابو بکر صدیق آئے چی صدیق اکبر چی سیل پہ کو صادق تو کو قسم کہوا چا یا گل سمجھ تو چنگ طرح تو کو قسم کہوا چا جسے ہاں قسم کیوں مانا اول الفضل جو اخر جو آیو قرآن میں نبی تے نازل تھے تو ہاں مجھا فضیلت وارے کے قسم نہ کہنو آ اللہ تعالیٰ یہاں گجھارت دے چلی تو فضیلت وارو قسم نہ کھڑی اللہ کے بھی معلوم ہو نبی کے بھی معلوم ہو نبی سائیں جن انہیں صدیق اکبر کے گھرائے نہ عمر فاروق کے گھرائے نہ عثمان غنی کے نہ گھرائے نہ حضرت علی سائیں کے گھرائے نہ طلحہ زبیر کے گھرائے نہ سعد سعید کے گھرائے نہ کہبے مانو کے گھرائے نہ ابو عبیدہ بن جراح کے گھرائے اشرت المبشرہ بیا بھی کترا ہویا کہیں کھن گھرائے گھرائے صدیق اکبر کے چی ادا تو قسم کہوا چا جہا سے میں قسم کہوا کیڑو قسم تھی تو جو چی سے میں مستا کے قسم کہوا تو نہ دیندس فرمود اللہ تو فرمائے تا تاں مجھے فضیلت وارے کی قسم نہ کھن گرجے غریب دے دن کا قسم نہ کھنے چھا اللہ تاں جا گناہ بخشی اگر تاں کے نتی پسند اچھی چی سے رب مجھا گناہ بخشے یا گال باقی پسند اچھی تھی میں قسم کے ٹوڑیاں تو یہ وری سرات نہیں کھنی دس تاں مانا تو صدیق اکبر کی فضیلت یہ قرآن میں یہ ثابت ہوا جو اللہ موکلی نبی سنیاتی صدیق اکبر کے سد کرے اور پوچھے تو قسم بھی انہیں وٹ لدو ہاں جی کوئی شخص چوند تو صدیق اکبر سوا لکھ صحابہ جو سردار نہ آئے تو قاطرہ چھو تو قرآن تو انہی فضیلت بیان کرے نا یا نہ تبھی کا وہی مانا کرے اس کا بھی مانا یا آئے تو قرآن جی کٹی پٹی کے قرآن میں خدا کے چوس یہ موٹا ویٹا آئے تو نہیں کھپے اصانے جے آیا تو منی دو تو مانا بھی کرس جے مانا بھی نتھا کرو تو فضیلت منس سوال خ صاحب آج سردار چوس صلات پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي و اصحابه و بارک وسلم حتى تطهر دائما ابدا یہ آئے محمد رسول اللہ جو کڑو شاید انہن قرآن کی خدمت کی جن رسول اللہ جی رسالت کی شاہدی ڈنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جی جو متھوں جبل تو لہی آیا قرآن شریف نازل تھی ویو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یا سورت اقرا نازل تھی پان جو رستے میں آیا تو صدیق اکبر بیٹھو آ فرمایا فلانا جی قربان تھیا ماکھے جبل تے ہی واقعو ڈسن میں آیا ہے چون سہی پوچھا ہو چیز اتے ماکھے چی سورت جا کر سکھاری اقرا بسم ربک الذی خلق چیز وہ سوت یاد ہاتھ تک رکھو کر وہ بایت یا رسول اللہ تاو بایت ماں تاں جی بیعت کر ہاتھ ملا چیز انت رسول حق تو حق رسول اللہ بس یہ آئے صدیق ان کی صداقت اے بھی آئے ان کی شہادت اے بھی آئے بیو شاہد آئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جے رسالت جو اشداء علی الکفار کافرن جے مثلا سختی کرن وارو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس شخص آیا نبی سائیں جنور فیصلے کران اللہ ایک یہودی ہو جو خالص نجو یہودی کافر بے ہو جے مسلمان فیصلو تھو مسلمان جے خلاف یہودی جے حق میں فیصلو تھی جدی اتھی نکتا کچہری ماں تو مسلمان تو یہودی کے چلے ہن گھٹے داخل جدی آیا دروازے عمر فاروق جے تے سب کیوں حضرت نکری آیو مسلمان چے سیں تو مجھے فیصلو کر مقصد یہ ہو جے تہی کافرن تے سخت ہوں تو باتیں کرے فرمایا ہن چین تو تاں حضور سائیں چوندا فیصلو کرایو یہودی جو سی اتے فیصلو کرایو آ مجھے حق میں نبی پاک فیصلو ڈنو ہن جے خلاف پیو ہاں چوٹ آیا تو بیہر فیصلو کر جی ہاؤ جہاز الائے نبی سائیں کڑے خیال میں آتا ہاں جگر بیہر او یا لالچ من نہ من من نبی جو فیصلو رد کی نہ قبول کی ہن چے دھاؤ بیو تا جا تو فیصلو کر تو جا ویو جو سے ترارو گھڑی کھیں اور ہیں جو نہ کہ بعد تھی گمرا منا یہودی کی چند بج فیصلو کر عمر فاروق کے درد خون تھی پہ حضور سائیں جن گھرایو اے تو خون کہوا ہے وارث اچھی بیٹھا ہوتے چیسی ماں کاف رکھے نہ ماری مسلمان کے نہ ماری ماں کاف رکھے ماری ہاں چیسی ہاں فیصلو کرایا ایکڑو مسلمان یہودی کے مقابلے میں کیا ہے جیسے اللہ تو ہر فلا ربک لا یؤمنون حتى یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی اللہ تو فرمائے تو ماں کے تجھے پالیندڑ جو قسم جو ماں تجھے پالیندڑ آیا یہ مومن تیس تھی نتائی جیسی تین تو پانچ ہر مشکل میں فیصلے کندر نہ جانن ہر مسئلے میں توکے امین نہ سمجھن ہر مشکل مسئلے کے تجھے توکے عالم امین نہ سمجھن فیصلوں کندر نہ جانن مومن گرم کے جد جاتا ہوں تو نبی فیصلوں کر دو تو فیصلوں وٹھنا چن وہ جن فیصلوں تھے تو ضرور فیصلوں ایکڑے جا کم ویندو ابے جے خلاف جے جے خلاف وے او دل میں بنا کر کے ظاہر میں بکند جھکائے کو مومن اج نہ تکبر اللہ سو صحیح ہے تہا کو فیصلو موڑے وری ماں وٹ آیا دل میں بھی حکر کیو تدے تما دے مو کر آیا میں ر کافر جو کند لاتوا پان فرمائیں تو تو فاروق کا ہے تو جو اج کو وٹ لقب فاروق کا مومن او کافر دے وچ میں مسلمان او منافق دے وچ میں تو فیصلے کرن والا ہے بس عمر فاروق جے محبت تھی عمر فاروق جے دشمنی تھی انسان ذات میں فیصلو تھلا ایمانوں کو پرجو بس فاروق جو لقب جو تھس تو بس بے شاید یہ بھی تھی جے محمد رسول اللہ تو چاہے تو یہ شاید بھی تو کے دیوں پوندو قیامت دی جڑی تو کو پوچھندا تے دے حوالے تو ایمان کہتے تو چاہے محمد رسول اللہ تو کو پوچھندا تے شاہد دے پوچھے نہ تو چاہے تو صدیق اکبر بھی مجھے شاہد عمر فاروق بھی مجھے شاہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجھے شاہد علی کرم اللہ وجہ بھی مجھے شاہد دروازہ کھولی دے جنت بھرے ہوئے بس ہاں جے کنا چوندے تے نہ اکڑو شاہد ماں وٹ گھٹ آ جا بہ شاہد گھٹ یا 30 شاہد گھٹن ایکڑو شاہد مکھے قبول ہے پو تم جے لائے وڈو مسئلو تھی چھو تو تجھ دا ثابت نہ تھی وہ جے دا محمد رسول اللہ جی ثابت نہ تھی نا تو پو لا الہ الا اللہ جی دا بھی کا نہیں ثابت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی تجھ ہتھا ویو شاہد بھی وے ہی تپو سیں جانے تو تے کہ کلمہ کو نہیں تجھ جائے جہنم اسے تو جو شاہد تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادار رام کرنے والو باجا کرنے والو کو ظلم کرے تبھی صبر کرے بنی 17 نہیں پانی بند کے مس مسجد میں نہ چلے اس بادشاہ ملک جو کا گال پہرا بیٹھا ہے فوجوں ہٹ لگی ہوں سجے ملک کے اندر ایڈا فتوحات کیا تھے جو کہیں کہڑی فتح حاصل نہ تھیں اج ملک ایڈو آسودو تھی ویا زکات کھڑی گھوم تو کو کو بھی غریب چاہتا تو میں زکات وٹھن کے لائق نہ بابا ماں پان زکات دیندو ہاں منی بین غریبن کی دوں حضرت عثمان دے بادشاہی جو حال ایڈی دولت ایڈی قوت ایڈی عزت ایڈی فوج ایڈا فتوحات جن کا حضر آئے مگر ایکڑا مانو مسلمان ان کے چوہاری گھر دار کے متا گھیرو تھا کن حضرت کے شہید کرے ہلیا تھا ون تو بس ہاتھ بھی نہ تو کرنے متھی قرآن کے دور کرنے شہید تھی یہ شاید بھی توکھے دینو آ حضرت علی کرم اللہ جو رکو سجے وارو عبادت میں رہن وارو رات جو رات عبادت میں رہن وارو رکا نہ سجدا یہ شاید بھی توکھے دینو آ جے کر کہیں بھی شاہد تے تو جرح کیا ہے تو جے شاہد ان دے کورس نہ رہندو حضرت علی سائیں جن دی خلافت دے زمانے میں زرہ گمتی ہوئی یہودی اکڑے وٹ دس پیو گھرایو یہودی کھڑی ہے زرہ فرمایا یہودی زرہ مونجیا چے سین دا زرہ مونجیا ہاں جے جو کو حاکم ہو جے تے کر چار جو تاڑا تڑا گڈے شے پج وٹی رکھے چے ما تو تے فیصلو کندس کورٹ میں فریاد کندس سی سے بھلی کر قاضی شرح وٹ فیصلو تھیو حضرت علی سائیں بوتے وے جج وٹ فیصلو ویو حالانکہ پان ملک جو حاکم جج بو نہ جو پر عدلی ایڈو آزاد آ جج جی کورٹ ایڈو آزاد آ جو جکی بنے سو فیصلو کرے اسا جے ہن ملک وان کر نہ تا عدالت فیصلو تدے کر دی جے حاکم کو پوچھے ایڈی حالت آخر قاضی اچے ہو تو سائیں تاں شاہد بے پیش کرے جد حضرت علی سائیں دعویٰ کئی یہودی انکار کیو پر میں تاں شاہد پیش کرے چھو تو دعویٰ کندڑ کے شاہد کھپت آئے بس شاہد اچی ویا ہکڑے جو نالو کمبر ہے وہ چوے تو تو ماں ہن آقا جی ہن زرہ جی ماں خدمت کردو سنبھالی دوس حضرت کمبر بانو اور حضرت علی سائیں حضرت حسن سائیں فرمائے تو ماں بھی ابھی جی زرہ چنگ طرح سنجھا بس شاہد رہی ویا پر یہودی تو جرہ کرے چئے تو حضرت حسن شاہد کار جو نہ ہے چھو جو ابے کے فائدے میں تو شاہدی دے تاج اسلام پی کے پٹ کے فائدے میں پٹ کے پی کے فائدے میں شاہدی دیندے شاہدی کے رد کر تر شاید ردیا باقی ایکڑو رہے شاید کورس پورا نہ ہے تر شاید ردیا میں نہ ڈیس دیا قاضی شروع چین سائیں صحیح تو چین تاں بیو شاید جدو شاید کون شاید گھر دیا حضرت علی سائیں زرہ ہارا ویٹو تاں سمجھ تھا تے زرہ کہن جی ہانے میں تاں کو پوچھا 1400 بری گزری چکا ہے اساں جی ایمان دی فتوی آئی ہے حضرت علی سائیں چے تے دعوی کرے کوئی اپا پرائی ہوندی کا مگر قانون نہ تو دیا رے شاید تے کرے تو پھر قانون آخرت میں مسلمان نہ بنائی دو جے کرے تو شاید ان مجا کو شاید پٹی کرنے اللہ سلاد پڑھو رسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو محمد الرسول اللہ سب جو صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ جے کہ انہاں سان گڈ ہن حضرت صدیق اکبر اشداء علی الکفار کافرن تے سختی رکھندڑا رحما بینہم ایک بے رحم کرنا وارا طرح ہن رکن سجدا عبادت کرنا وارا یہ چار شاہد تاں جا اللہ تعالیٰ تو فرمائے تے یہ محمد رسول اللہ جے رسالت جا شاہد ہن تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ جی رضا اللہ جی فضیلت جی مہربانی جی تلاش تے تلاش کن اللہ تو شاہد دے تے کہ خدا جی رضا تھی کبھی ہن جے کو چے تے خدا جی رضا نہ کھپتی نفس جی رضا کھپتی تن خلافت بلافت پنج نفس جی مرضی تے کئی اللہ فرمائے تے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا خدا جو فضل ہے خدا جی رضا تھا طلب کن کیا تو انہوں خدا جی رضا میں سب یہ کم کیا ہے جے کریں کہ چون دو تو خدا جی رضا میں کم نہ ہے خدا فرمائے رضا میں کم کیا سن ہے چاہے تو رضا میں کم کیا سن تو تاہ جی مرضی خدا کے سچو سمجھے یا نہیں کہ سچو سمجھے اللہ سچو ہے کہ نن اللہ سچو جا سب کورا ہے جے کہ اللہ جی خلاف گالائیں گا قرآن جی خلاف گالائیں گا سب کورا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ جو فضل بھی طلب دا کن پیار رضا بھی طلب دا کن سیما ہم فی وجوہہم انہن جے موہن میں نیکی جو نشانی وائن من اثر سجود سجدے جا نشان تراہم رکن سجدا رکو میں ہوں گئی سجدے میں ہوں گئی ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل انہن جے شان بیان چلا تورات میں انہن جے شان بیان چلا انجیل میں اللہ انجیل میں بھی شان بیان کیا تورات میں بھی شان بیان کیا انہاں جا ہیڑا بیان اللہ تعالیٰ تورات میں بھی بدھائیو انجیل میں بھی بدھائیو قرآن میں بھی بدھائیو جے کوئی انہیں چین صحابہ کرام جے عزت جے خلاف گالائیں دو تورات کھو بھی نکری ہو تا انجیل کھو بھی نکری ہو تا قرآن کھو بھی نکری ہو چینی کتابن میں فتوہ تھستی ہو چینی نبیان مہا کہیں جو بھی امتی نتی دو یہ یہودیت کھا بھی نکری ہو عیسائیت کھا بھی نکری ہو یہ اسلام کھا بھی نکری ہو یہودی بھی نیٹھ پہنے موسیٰ علیہ السلام کے تمنجن تھا تورات کے منجن تھا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے منجن تھا اسان جو قرآن ہے انہوں کے کافر جی کچھ ہوا چھو تو انہوں کے قرآن بھی منجن ہو محمد رسول اللہ بھی منجن ہو صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں کے نمجن مگر یہودی تاہن نصارہ تاہن ہے جے کو صحابہ کرام جے عزت میں خلل تو کرے نا یہ یہودی نمجھو میں نکری ہو عیسائی نمجھو میں نکری ہو مسلمان نمجھو میں نکری ہو انہوں چینی مجھ کو نہیں کو زبور تورات وغیرہ مجھو میں نکری ہو اللہ رحم کرے چلا مسلمان کو ٹرائے چینی مذہب میں جو نکلی ہوئی مانو باقی چاہ بلا چینی کتاب میں جو نکلی ہوئی باقی خدا وٹ کی قبول تھی جنہیں تو قرآن سے سوا ہانے مقبولیت آئے کہاں نہ کہاں اللہ تہاں کے ساتھ قرآن سے تعلق دیا قرآن پڑھو قرآن پڑھائیو قرآن سکھو قرآن سکھاریو یہ قرآن جس طرح آئے کہ دنیا اتو قرآن ویو تو دنیا وئی تہ جی مانا تو تہاں جی مہربانی آ جو تہاں قرآن تھا پڑھو دنیا وارن تے تہاں جی مہربانی آ یہ کارخانہ نوارا جہازن وارا موٹرن وارا ملک جا بادشاہ صدر ہوجن یا وزیر اعظم ہوجن انہیں سبھی مساج کرے مہربانی آ تو مسجد میں قرآن پڑھنے والوں بچن کی مہربانی آ استادن کی مہربانی جو قرآن سکھارے نہ مانگ انہیں کہیں کی مہربانی کہتے کانے اللہ جی سبھی کی مہربانی آ بس ہے جے کر مسجد میں جو قرآن سے کٹھندا نا یہ ای سوچے قبلے سے جو پر تھیندا ہے نا اڈی وی بے ہند پوندی امٹن وائٹن کو نکری ویندیا پر پوندا تھس چھڑی پن ہے نہ ہڈ پوتے ویندیا مری اے قبلے کے پر پہ ہن جڑیا کر کدا اللہ تعالیٰ تو فرمائے جے کو مسجد سے ساتھ اجران کر دو لہم فی دنیا خزی ہوں فی آخرت عذاب عظیم جے کو دنیا مسجد سے جے کو حرکت کر دو دنیا میں ذلت تھی دی تفسیر لکھوا جے جے امیر ہو دو مسجد جی بے حرمتی کی تو فقیر تھی ہیں جے کرے تندرست ہو دو تو بیمار تھی ہیں جے کرے اڑو زمانے جو مانو چست چالاک ہو دو تو ابو بے وقوف تھی ہیں ہاں جن امیر ہوں تو خرید تھی ویسے حاکم ہوں تو تخت تاج تو لہی ذلیل تھی ویسے لہم فی دنیا خزی ان کے لئے دنیا میں آئے خزی ہے خواری ولہم فی الآخرت عذاب علیم عظیم آبا عظیم آخرت میں تو وڈو عذاب جدا رکھا پر دنیا میں انہوں نے ذلیل کر چلی جاتے دیکھو اسان جی مسجد سے ہاتھ چران کر دو نماز تو پڑھنے سے اچن پر نہ دو مسجد سے حرکت دکن کیا تھی دشمنی تھی اب قسم ایکڑو دشمنی ہوں تو دشمن پھنسے جائے تھے اسان پھنسے جائے تھے یہ بھی چنگو دشمن اتو ان دشمن کھانے جی سجی کھاڑی ہوئی تین دشمن کے ماریا دشمن بس قسم گرن نا اڑی دشمنی تو بھلا ہاں کوئی نہ رکھن مسجد میں اتنے قرآن پناہ ورتی ہاں وہ تو مہاجر کر کے ہاں ماں پوچھا تو تہاں کھاؤں تو قرآن شریف آفس میں آئے بھلا قرآن شریف گھرن میں آئے شادن میں آئے غمن میں آئے دندھا لگاتے ہیں قرآن شریف کاتے ہی کونے قرآن شریف آفس میں کونے قرآن شریف کلیکٹر جی آفس میں کونے صوبے دار جی آفس میں کونے کلیکٹر ایس پی جی کرسی تے کونے قرآن کونے پر صدر وزیر اعظم جی کرسی تے قرآن کونے قرآن شریف نو مانو قرآن کے مانو چلے تو قرآن بھی مانو کے چلے آئے وہاں بس بنا قرآن جی ہے جن پڑھائی دن تو اخر بھی نہیں دن پڑھنے وڑا وڑا مانو جگہ سجی ڈگرین کے چکر میں رہا تو قرآن پڑھائی دن تو قرآن ایندن میں کون تھی کلمو ہی نہیں دن صحیح کلمو ہی کون مجھے پہنتا تکڑ میں کلمو پڑھائیں جی مجھے نت انصاف زیر زبر کو خالی بنا زیر زبر دے تکڑ میں بھی پورو نہ پڑی کرتا تیری حالت ہے تو جب ایڈی حالت ہے تو لازمی طرح سے ان کے نقصان پہنچا دو قرآن چھڑے چکو آئے انہیں قرآن کے چھڑے ہاں قرآن ہاں مسجد میں جے کہ مسجد میں تو قرآن ملن دوست بس قرآن ہر بیو پاسو چھڑے آئے وا تھوڑو گھنو جے کہ مانو انہیں قرآن جی دینا وارا ہے انہیں مسجد میں چلان دا اتے رکھا ہے قرآن بس بیت کو نہیں آگے بے ہندے مانو خجل میں بدل دائی دیرن تے رکھا دائی چوری چیزن تے گھمائی دائی جے کہ شادی بادی کا نکاح بکاہ کو پیٹ بھٹ تو قرآن جی پاسے سالے کی پیٹی کر دائی دستاویز سنی مانو قرآن کے بنایا ہوا بیا وی مانو جی پیٹ ڈرائن والا سیر قرآن جو ورکو وٹ قطر گر کر چیزا بالکل ماں وٹ اڑا کیس آیا ہے خود چیزیں ہیں قرآن دے سانجے لکھے لو تو فلانو مانو پہنجی دی جے کا جائی تسے یہ آسان کے ہیں نبدی چکلے جے عوض میں دینی کئی یہ اسے قرآن میں لکھے لو مجبو جسے ہوا وٹ قطرے آنے ایک رم دستاویز بنائے دینا وٹ قطرے کٹھے پاسو مسلمان ہاں قرآن ان کے چلے تو کہ ہوں تو نہ اللہ رحم کرے آمین تہاں قرآن کنے چکتے جو تہاں جسو مسجد میں بٹھا ہے تہاں قرآن وارا ہے تہاں اللہ وارا ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ دنیا جی اندر قرآن شریف جی حکم قرآن شریف قانون ملک میں جاری کرے نبی جی سنت کے جاری کرے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے اخلاق میں کہا کہ سونی عادت ہے اللہ تبارک و تعالی شان رحم تمام بڑی گاہ صحابہ کرام کی شان تمام بلند اللہ تو فرمایا قد افلح المؤمنون مومن کامیاب تھی ویا الذین هم فی صلاتهم خاشعون جے نماز میں نیاز کندا اللہ جا رو ادب سے بیہندا رب تو فرمایا اے مومن چڑھی ویا نماز بھی پڑھن تھا پر نماز میں نیاز مندی پیا ہے پنج رب جے پاسے دے توجہ پیا ہے نماز پڑھن بھی تمام ضروری ہے پر من ترک صلاۃ مدن فقط کفر جے نماز جانی وانی چھڑی تے کفر کرو لفظ کے یاد کجو عربی یاد نہ چاہو تو سجی تے یاد کجو من ترک صلاۃ عمدن فقد کفر جہن نماز کے جانی وانی چھڑے تے کفر کے لفظ چاہو تو جہن نماز کے جانی وانی چھڑے تے کفر کیو کیا حدیث پاک بخاری شریف جی مسلم شریف ودن کتاب کی روایت ہے جن نماز کے جانی وانی چھڑے تے کفر کے مرد ہو جائے یا عورت ہو جائے وڈیر ہو جائے یا حاکم ہو جائے پیر ہو جائے یا فقیر ہو جائے کیر ہو جائے جن نماز کے جانی وانی چھڑے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد کفر کفر کی توبہ اللہ جو حق سے مدد ان اللہ جو حق کے تے تلف کرے تو کفر تھی وری وری فرمائیں سباب المسلم فسوق و قتال کفر فرمائیں تاکو مسلمان مسلمان کے گاریوں دے گال ہوڑے ان کے بے عزت کرے فرمائیں تو یہ تو گناہ آئے پر انہیں سے لڑانا ہے پڑھانا یہ تو کفر ہے مسلمان مسلمان کے گاریوں دے تو گناہ مسلمان مسلمان سے بڑھے تو کفر مانا اللہ جو حق بھی آئے تبھی کافر جو مومن مومن جو حق بھی آئے تبھی کافر ماں پچھا سو تو انہوں نے مانا صدیق اکبر جو حق بھی آئے کہ نن عمر فاروق جو حق بھی آئے کہ نن حضرت علی سائیں جو حق بھی آئے کہ نن حضرت عثمان جو حق بھی آئے کہ نن میں باقی حضرت علی سائیں جو حق کیے بھی جو تو حضرت علی سائیں جو حق یہ تڈ محفوظ ہوں تو جڑے ابو بکر صدیق جو حق محفوظ ہے چو تو ان ابو بکر صدیق جو حق بھی محفوظ رکھیا عثمان رضی اللہ تعالی جو حق محفوظ رکھیا عمر فاروق جو حق بھی محفوظ رکھیا جڑے ہیں انہاں جا حق محفوظ رکھیا ہاں حضرت علی جو حق محفوظ رکھے تے کوئی نہ جا حق محفوظ رکھے تو حضرت علی جو حق ہی ہویا تے انہاں جو حق محفوظ سباب المسلم فسوق و قتال کفر مسلمان سا جے کنے کو بڑھے کفر جے کما فرمائیں دا ستجدون بعد عمر یاد کہ جو ان حدیث پاک کے فرمائے ستجدون بعد عمر جو مکا بعد امیر الحمد حق میں دا ملک جا تعرفون من ہمت کرون انہاں مجھا کے چنگا کم بھی صدا کے بچڑا کم بھی کچھ بچڑا کم کرنا کچھ جگہ کم کرنا تخت پہ چی ہوتا حق ممل کر جاتی نا نبی صحیح فرمایا صحابہ کرام کی تاں جے زمانے میں تاں کے اڑا مہن کچھ نہیں سن میں ایندا کچھ چنگا کم کچھ بچڑا کم ہوندا فرمایا ذات امر نا یا رسول اللہ اللہ دے رسول اسا کے پوچھا تو حکم فرمائیں چا کر فرمایا تا تیو مواس میں او بدھو انہاں دی فرما برداری بھی کجو جدا ما صلی جس تے نماز پڑھدا رہندا انہوں نے حکمت کی گال بھی بدھجو چون بھی بٹجو جگہ نے کیا تو نیکی میں چون اٹھو بچڑائی میں تو بھی فرمانی نہ کبھی اللہ جی انہوں جی بھی فرمانی کبھی باقی نیکی آتا نہیں نیکی بکجو ستا جی دون آبادی ہوں مرہا مکہ بات ہم یہ رہا دو تعریف ہوں انہوں نے تن کروں کچھ نیکی جا کچھ بچڑا کما جی سہی ساتھ حکم کرے فرمایا ہوں تب فرمایا ہوں تو ہے ساتھ حکم کرے فرمایا ہوں تو اے انہوں جی اسم اوہم واتی ہوں بدھو انہوں جی فرما برداری کرے اذا ما صلوا جنہیں جو نماز پڑھنا رہنتا جس تائیں فَإِذَا تَرَكُوا صَلَاةَ فَقَدْ فَقَاتِلُهُمْ فرمائے تو جنہیں جو تاں اندرسون تو نماز چلے گا انتا پوچھنے سا بڑی پاؤ وہ انہیں کام ہو رہے تھا انہیں حاکم تھا انہیں تخت والے تھا انہیں تاج دار تھا تو لڑی پاؤ پوچھا اس کا تو حقت نہ ہے بس تو بے نمازی ہاں بے نمازی کھاں اچھے تو بے نمازی کھاں سور بھی منہ تو ڈکی ہاں تری اللہ تعالیٰ تو فرمائے اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا یہ جانورن نن انیا جانورن فم بدترین سے تو جانورن تے خدا جی کا کاور تکا نہیں مہنن تے خدا جی کاور فرمائے جی نماز سے تو لڑو چھو ان اس طرح تنار الفاظ آور منکر نماز بچڑائی کم رکی دیا بے یا کم بند کر دیا وہ جی کو آپ پج باہر لگام وہ کاٹے تو کٹے نماز وارو تہانی بے حیاب رہندو بچڑا کم بھی کندو تہ کر لڑی نہ مو جان چھڑایو نا گال سمجھ میں اچھے تھی کہ نہ ہاں لڑائی تھی تو لڑائی جڑے قسم کی کرنی ہوجے الیکشن کی لڑائی کرنی یا وہ لڑائی کرنی یا جڑی بھی لڑائی کرنی یا برا لڑائی کرنی یا بے نماز حق مسا لڑائی کرنی یا بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسول تو فرمائے ترمذی شریف کے دسو ترمذی شریف سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانی تھا جے نہ مسلمان تو نبی جے آڈو ہو جے تو پو جے کر انکار تے تو کے بارکا کرے پاجے سٹھے فہم میں گرفتار ہاں کہیں خوش فہمیاں تو کہ تو ٹھیک ہاں ہکڑے کے مولوی روایت دا چاہیز میں یہ نہ سو سمجھے تے بارگاہ نبوی دی گل ہے فرمائیں تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار جو مجھے مسا جانے مانی کو رانے جن جن وچ اندر جائے جوڑے چلیے ہتے دنیا میں رہی ہاں جی نبی دی گل نہ ہے یا او نبی جی مسا کوڑا تپو جو جن میں جائے اسا جی کس ضرورت اسا کے جن میں جائے جوڑا ہے جی گال سچی جے کو سچی گال کے کڑو کلو المؤمن اذا قال صدق مؤمن جے گال ہے تو سچ گال ہے تو واذا قيل له صدق مؤمن سچ گال کبھی تو بھی منی تو مؤمن دی نشانی تے گال ہے بھی سچ او مؤمن جے بدھے تو ان کے سچ سمجھے جے نہ تے پانا کے فتوا دے چھڑے نتھی دل میں گال رہے سمجھے تے ماں ایمان کو نہیں تو پنج پانا جانے کو جے دل میں رہے جے کہ نہ رہے اسا تو ان گال دا واسطہ کو نہیں اسا تے تا سبھی کے مؤمن تا سمجھے اللہ فرمائے تو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جك نماز میں نیاز کندا اللہ تبارک و تعالی جو حق آئے ہو سدا سال کے جو حق آجے گوسا کے ادا کرنا آئے رب اسا کے وجود نو پانی جے قطرے تے انسان جی صورت چٹ رہی اکھیوں لنائی نور نظر جو بھریا کن لنائی بدھن جی طاقت ودھائی زبان نئی کلام گفتگو بھی ودھائی دماغ نئی علم عقل سان بھریا دل نئی ارادہ ودھائی جسم نہیں ان میں جان حیاتی بدائیں اور جان رہی اصا کے قوت نہیں اللہ تعالیٰ پان سمیع بصیر علیم کلیم حی مرید قدیر ہو یہ خزانہ پنجے صفات جی فیض جا بالوٹ کی سجی مطلب آئے کو میرے خزانہ جی مالک یہ سب اللہ کی طرف آئے ہاں ان اللہ جی آڈو یہ سر سب پہنجو طاقتوں جھکائے ان جاڈو رکھنی ہوں سائیں جے کہ تو دنوں اصل تو جاڈو حاضر تھی کتے کے ٹکر جی گائے تو بھی سجی رات تہاں تے بھونکا دوا ہاں تہاں تے دشمن جلا لڑائی ویچارا کترا کتا آئی نہیں جے کرے گولیوں کھائی چورن جی مری گیا کتو ویچارا جی کو ٹکر تو کھائی پیدا کرنا رو بھی خدا تھا سے روزا کو بھی اوہ تھا سے امیر بھی اوہ دی جاتا سے کتی ہے مطلب پیدا بھی اوہ کا درد سے پر تجھے درد ہے کڑو سکر ٹکر کھا دو دیں تو کو مانی بدائے کھڑائی تھا تو ہڈو چو سیل نو دو سکر سکر ٹکر نو دو سکر مارن دارن ایو جے کو اہڑو ویچارو کتڑو آ تجھے درد تے ایو بھی تجھے متھا تجھے درد تے بھونکے تو تجھے دشمن دے مقابلے میں چھا اسا اللہ تبارک و تعالی جا ہدی نعمت حاصل کندڑ چمی